50 languages. 90. 90. Rozkazovací způsob 2. Rozkazovací způsob 2. Ohol se. Ohol se. Umyj se. Umyj se. Učeš se. Učeš se. Zavolej. Zavolejte. Zavolej. Zavolejte. Začni. Začněte. Začni. Začněte. Přestaň. Přestaňte. Přestaň. Přestaňte. Nech to. Nechte to. Nech to. Nechte to. Řekni to. Řekněte to. Řekni to. Řekněte to. Kup to. Kupte to. Kup to. Kupte to. Nebuď nikdy neupřímný. Nebuď nikdy neupřímný. Nebuď nikdy drzý. Nebuď nikdy drzý. Nebuď nikdy nezdvořilý. Nebuď nikdy nezdvořilý. Buď vždy upřímný. Buď vždy upřímný. Buď vždy milý. Buď vždy milý. Buď vždy zdvořilý. Buď vždy zdvořilý. Šťastnou cestu. Šťastnou cestu. Dávejte na sebe pozor. Dávejte na sebe pozor. Navštivte nás zase brzy. Navštivte nás zase brzy.